299 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wtorek, 9 września, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 2 lata temu trzyosobowa rodzina zginęła w tragicznych okolicznościach. Rusza proces sprawcy. Zamrożenie cen prądu, bon energetyczny i powiązanie 800+ dla cudzoziemców z pracą to pilne projekty na posiedzeniu rządu. Szacunkowe bezrobocie nieznacznie w górę za chwilę od danych resortu pracy. Na ten proces czeka opinia publiczna. Przed Piotrkowskim Sądem stanął Sebastian M. Oskarżono o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 przed 2 laty. W płonącym samochodzie zginęło małżeństwo i ich 5-letni syn. Na miejscu jest Agata Król. Formalnie sam proces jeszcze się nie rozpoczął. Dlaczego? Zanim sąd formalnie rozpocznie proces, musi rozpatrzeć wszystkie wnioski, które do niego wpłynęły i podjąć konkretne decyzje. Jest m.in. wniosek dotyczący mediacji, ale tu decyzji na razie jeszcze nie ma, a ponieważ każda ze stron ma prawo przedstawiać swoje argumenty i stanowisko, to po prostu trwa. Oprócz tego był m.in. wniosek dotyczący wyłączenia jawności, odrzucony przez sąd, wniosek mediów o rejestrowanie przebiegu procesu. Tu też decyzji jeszcze nie ma. Jest decyzja natomiast o zakazie publikowania wizerunku i nazwiska oskarżonego w momencie, kiedy proces ruszy. Wówczas zostanie odczytany akt oskarżenia. Mówi adwokat Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodziny ofiar tego wypadku. Formalnie zostanie odczytany akt oskarżenia przez prokuraturę. Pan Sebastian te zarzuty usłyszy, uzasadniny dla tych zarzutów. No i zobaczymy, jaka będzie też jego reakcja. Być może będzie składał wyjaśnienia, być może nie będzie składał tych wyjaśnień. No wszystko tak naprawdę przed nami. Przypomnę, że Sebastian M. usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Według prokuratury uderzył w prawidłowo jadący samochód z prędkością ponad 300 km na godzinę. Auto z trzyosobową rodziną odbijało się od barier energochłonnych. W końcu stanęło w płomieniach, a jego pasażerowie i kierowca zginęli. Agata Król, dziękujemy za relację. To będzie odpowiedź na prezydenckie weta w sprawie zamrożenia cen energii i pomocy obywatelom Ukrainy. Za 2 godziny rząd zajmie się odpowiednimi pilnymi projektami. Co się zmieni? To pytanie do Sylwii Białek, z którą się łączymy. Po pierwsze, cena za megawattogodzinę do końca tego roku będzie wynosić 500 zł. Resort energii proponuje też nowe rozwiązanie, bon ciepłowniczy dla rodzin o najniższych dochodach. Szacuje się, że rozwiązanie to obejmie 400 tysięcy gospodarstw. Bon ciepłowniczy, jak poinformował minister energii Miłosz Motyka, będzie wypłacany w przyszłym roku w 2 transzach. Dla osób, które po pierwsze korzystają z ciepła systemowego, po drugie w 3 progach to wsparcie będzie się koncentrowało w zależności od zużycia ciepła. Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada z kolei, że 800+ otrzymają tylko ci cudzoziemcy, którzy pracują. Weryfikacją systemu zajmie się ZUS, mówił wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk. Ten system będzie tak funkcjonował, że co miesiąc automatycznie ZUS będzie sprawdzał, czy cudzoziemiec w poprzednim miesiącu był aktywny zawodowo. Jeżeli był aktywny zawodowo, to będzie wypłacał świadczenie. Jeżeli nie, to świadczenie będzie wstrzymywane. 800+ będą otrzymywać także rodzice dzieci niepełnosprawnych. Warunkiem będzie jednak posiadanie polskiego orzeczenia o niepełnosprawności. Sylwia Białek, dziękujemy. Za godzinę przed kancelarią premiera manifestacja funkcjonariuszy służby więziennej. Związkowcy podkreślają, że brakuje 2,5 tysiąca etatów, są 2 miliony nieopłaconych nadgodzin i brak chętnych do pracy. Sytuację mógłby poprawić przede wszystkim dodatek mieszkaniowy, który zachęci do podejmowania pracy w służbie więziennej, mówi Andrzej Kołodziejski z Solidarności. W tej chwili jakby od paru lat służby muszą bardzo mocno zabiegać o kandydatów, o dobrych kandydatów do służby. To jest element motywacyjny, który będzie zachęcał do wstępowania do służby więziennej, która jest bardzo trudną służbą. To jest mundur i to nie ma co się obrażać. My jesteśmy mundurem ostatniego wyboru. Kolejnym żądaniem związkowców jest poprawa warunków pracy funkcjonariuszy. Bezrobocie poszło lekko w górę. 5,5% wyniosła w sierpniu szacowana stopa. W urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 857 tysięcy osób. Wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Pracy. Miesiąc wcześniej, w lipcu, stopa wyniosła 5,4%. W odniesieniu do lipca, do sierpnia liczba bezrobotnych wzrosła o prawie 27 tysięcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pogodny tylko na zachodzie, poza tym możliwy przelotny deszcz i lokalnie burze od 22 do 26 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich i na Helu od 19 do 21 stopni. Zapraszamy do reklamy.

is bleeding from out of your soul. Porcupine Tree. Na końcu ten pociąg odjeżdża właśnie. Lazarus. To Państwa propozycja do muzycznej poczty UKF-u. Do 13:00 muzyka, którą wspólnie wybieramy. To właściwie jest tak, że Państwo wybierają, a my, to znaczy Tomasz Żonda wczoraj i ja dziś, układamy tak, aby radio nam dobrze grało od 11 do 13 w trójce, w muzycznej poczcie UKF-u. 22 i 7 trójek, dziękuję za kolejne telefony, ale także za kolejne listy. Od pana Rafała jest następny, stałego słuchacza. Dzień dobry, proszę o piosenkę jednego z moich ulubionych zespołów. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Everybody Wants to Rule the World. Tytuł, który był aktualny, jakże aktualny w momencie, kiedy ta płyta się ukazywała. Lat temu 40, 1985 rok, ale od 85 roku nie stracił chyba nic na swej aktualności, mam takie wrażenie. Songs from the Picture, Tears for Fears, Roland Orzabal, Kurt Smith wciąż nagrywają, wciąż koncertują. To bardzo ważna wiadomość po tych latach. Tears for Fears w muzycznej poczcie UKF-u. 22 minuty po 11, ale ta audycja to jest także miejsce, owszem, na piękne wspomnienia, takie jak to sprzed lat 40, ale także na muzykę nowszą, z czego się bardzo cieszymy. 22:07. W tej stronie Ramona, jestem w drodze do Zakopanego. Poproszę o nagranie Sarsy Motyle i Ćmy z dedykacją od Ramony dla Piotrusia, kochanego. Bardzo dziękuję. Nie wie, gdzie idę, przecież mogło być inaczej niż jest, życie układa się dziwnie tak. I to nic, bo wszystko jak zawsze wiem, przejdzie mi. Chciałabym móc już nie starać się mieć wszystko i być tam, gdzie ty. A chcesz, cofnę w czasie nas. Chcesz, przypomnę lato park. Ty, ja sam na sam. Dokładnie było tak, nie licz dni do końca. Migoczą cichną miasta. Szukaj mnie. A to nic, bo wszystko jak zawsze wiem, przejdzie mi. Kiedy cię miałam, przestałam chcieć. Od słońca znów wraca mi chęć. To chcesz, przypomnę, lato park. Chcesz, cofnę w czasie nas. Ty, ja sam na sam. Dokładnie było tak, nie licz dni do końca. Tak mówiłeś, deszcz ze słońcem mieszał się co chwilę. Thank you.

Westen in den Gräben. Ist es nun still und ohne Leben, und das Atmen fällt mir, ach, so schwer. Die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich. Mit dir bin ich auch allein. Ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden. Ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden. Państwa ulubione piosenki w muzycznej poczcie UKF-u brzmią po polsku, po angielsku, czasami po włosku się zdarzają, po francusku i po niemiecku również. I przyznaję, że jeśli chodzi o język niemiecki, to grupa Rammstein no, prowadzi najczęściej, proszę Państwa, właśnie o utwory tego zespołu. One dziś w muzycznej poczcie UKF-u. Za 25 minut południe. Nasz telefon wciąż dzwoni, co mnie bardzo cieszy. 22 i 7 trójek. W nawiązaniu do dzisiejszego dnia kąpieli leśnych, pragnę przesłać tę piosenkę dla wszystkich, którzy pracują przy pielęgnacji choinek świątecznych. Życzę im powodzenia i wytrwania w tej ciężkiej pracy. A utwór, o który mi chodzi, to jest Zielonomi Andrzeja Dąbrowskiego. Zbyszek, moje imię jest Bełdno Małopolska. Kominy szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym '70 rok. Zielono mi zaśpiewał Andrzej Dąbrowski. Tekst Agnieszka Osiecka, muzyka Jan Ptaszyn-Wróblewski. Muzyczna poczta UKF-u na antenie trójki do 13 i wracamy do Państwa zamówień mailowych, listy elektroniczne, skrzynka o adresie ukf@polskieradio.pl. Pan Radek pisze, pozdrawia nas ciepło ze słonecznej Gdyni Babich Dołów i pisze tak, życzę wszystkim słuchaczom pięknego, spokojnego dnia, a panu redaktorowi i wszystkim realizatorom audycji wiele lat w zdrowiu, spełnienia marzeń i silnych wrażeń. Poproszę dla wszystkich zakochanych w medium, jakim jest radio, The Show Must Go On, Queen. We know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Turning round the corner now. Przedstawienie musi trwać. The Show Must Go On, płyta Innuendo, ostatnia, która okazała się za życia Freddiego Mercury'ego. 1991 rok, zespół Queen w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl, a także 22.7. Cieszę się, że Państwo pamiętają o 86. rocznicy urodzin Zbigniewa Namysłowskiego. Stały słuchacz Jarek prosi, abyśmy cokolwiek wybrali z przepastnej dyskografii pana Zbigniewa. No to jak Państwo słyszą, wybraliśmy Jadąc za Kopianką. Zbigniew Namysłowski, Kwintet. kwintet Zbigniewa Namysłowskiego z płyty Polish Jazz Yes, jadąc Zakopianką. A przed 12 w poczcie zmieści nam się jeszcze tylko jedna piosenka. Dzień dobry, Paweł z Podkarpacia. Chciałbym pozdrowić wszystkich funkcjonariuszy policji w służbie w dzisiejszym i zadedykować piosenkę zespołu Metallica Unforgiven. Serdecznie pozdrawiam. Thank you.